producător de viață, este aducător de multă bucurie pentru ființele care depind de El. Așa soarele dreptății, Iisus Hristos, când a răsărit întrupat, după cum a spus prin Sfinții Săi proroci, a umplut inimile de bucurie a celor ce îl așteptau. Dar fiindcă vedem pe pământ și vietăți care iubesc întunericul și răceala și implicit nu pot suferi soarele în puterea Lui, așa și oameni, spre decepția Lui Dumnezeu și a noastră celor care credem în Hristos, sunt care nu-L iubesc pe Dumnezeu și nu se bucură de venirea Lui pe pământ. Dragi credincioși, sufletul unui om nu se odihnește în cele materiale, indiferent cât de încântătoare ar fi ele. Nu are cum, din cauza că rădăcina ființii lui nu este din acesta trecătoare, ci el își trage viața dintr-o altă ființă și ființa aceea este Dumnezeu. Pentru aceasta de multe ori vedem și noi, ori că suntem apropiați de Dumnezeu, ori că nu, mai mult sau mai puțin, vedem parcă ceva care nu dă pace ființii noastre și nu poate găsi o odihnă și o hrană. Omul se neliniștește având de toate pentru pântece și pentru care aleargă continuu. Dar tot liniștea nu-i vine fără numai că o găsește în altă parte, este liniștea sufletului. Este acea rază de soare care nu curge de oriunde, că nici luna nu are raza ei cu care încântă ochiul nopții, ci o are împrumutată de la soare. Deci, iată că acea rază de strălucire vine de la Hristos și dacă și crezi în El și faci faptele de a te apropia de El și de a te împrieteni cu El, atunci multă pace se lășluiește peste ființa ta, multă odihnă găsești și hrană. Deci despre acesta vorbim astăzi, cum am vorbit și în alte dăți, care mult era așteptat și trebuia să vină întrupat, nu ca o nălucă, nu din altă seminție, nu aiurea, ci după cum a spus prin Sfinții Săi proroci, din poporul mesianic, trup luând dintr-o fecioară, născându-se fără de păcat. Deci, dragi credincioși, fără venirea Domnului Hristos pe pământ, mântuire nu avea să fie. El a venit aici în chip de om, îmbrăcându-se Dumnezeu cu haina trupului care o purtăm și noi, ca să-L înșele pe diavol, după cum și diavolul a înșelat pe om. Cu măsura cu care a plătit omului, cu aceea măsură va fi și răsplătit și el. De fapt, din propriu spus că Dumnezeu l-a înșelat pe diavol. Mai degrabă, diavolul nu a priceput taina mântuirii omului și toată lucrarea dumnezeirii. Din cauza aceasta și el nu a putut să încurce lucrurile lui Dumnezeu și mai ales pândind pe acea fecioară care trebuia să-L aducă pe Hristos pe pământ, nu a mai putut-o strica cum le strica pe celelalte. Deci Dumnezeu a găsit la plinirea vremurilor acea fecioară de o curăție, cum o cântăm noi în axionul ei, mai presus decât heruvimii și decât serafimii și decât toate oștele cerești. Ea, prin curăția ei, a gândirii ei, și trupește, și sufletește, curată ca un soare, s-a ridicat mai presus de îngeri. Îngerul a venit și a pus închinăciune. Nu găsim în toată istoria scrisă de Sfinții Părinți că îngerul s-ar fi închinat cuiva. Singura ființă omenească care a primit închinăciune de la înger a fost Maica Domnului. Că atunci când a venit arhanghelul care este căpetenia îngerilor, arhanghelul Gabriel, a pus întâi închinăciune Fecioarei și i-a spus că tu vei naște pe Mesia. Iată câtă strălucire a putut să poarte în ființa ei atât de gingașă, de sensibilă, acea fecioară care s-a născut din doi bătrâni, mort spre procreiere, dar înviat cu rânduială dumnezeiască ca să-i aducă viață. Lucruri, iubiți credincioși, întâmplate pe pământ de care noi nu suntem vrednici nici să le auzim, că îngerii s-au cutremurat, s-au tulburat, nu în sens negativ, în sens păgubos. S-au zguduit cerurile când au auzit că a venit Hristos pe pământ. Atâta smerenie purtând Domnul, încât că din altul cerului se coboară și se naște în chip omenesc. Că așa cum s-au născut toți oamenii de până acum, că de acum se vor naște altfel, așa s-a născut și Domnul Hristos. Și ca să împlinească smerenia de care a dat dovadă în lucrul lui și în trăirea lui pe pământ, nu s-a născut cum ne-am născut noi sub un acoperiș sau sub cea mai mare protecție și cântări, după cum eram așteptați, ci s-a născut în cea mai mare răceală din partea oamenilor. Nu într-o casă, într-o peșteră, nu fiind omoașă lângă el sau asistente ca să primească cu gingășie pruncul cum am fi fost primiți noi, ci acelea au fost suprimite decât în niște animale, nu în căldurile caselor în timp de iarnă, ci în cerul iernii. Și primind pruncul acela gingaș, căldura din nările unor animale, nu a fost primit cu brațe deschise, cu zâmbete, cu ochi luminoși și cu cântări frumoase. Dacă oamenii au dormit, au fost suplimiți aceia de către Sfinții Îngeri. A venit noaptea Domnul Hristos pe lume, dar iată că întunericul s-a risipit și acolo deasupra și în peșteră și locul din jurul peșterii s-a făcut lumină. Învățăceii, cărturarii și stăpânitorii sinagogii care se lăudau prin cărțile lor și prin cuvintele lor docte, lipseau la nașterea Domnului Hristos, dar lipsa lor a fost împlinită cu prezența neadormită a unor păstori simpli. Dragi credincioși, vedem că Dumnezeu vine parcă să completeze cele două laturi extreme ale omului. Cei care știau că trebuie să vină Domnul pe pământ, dormeau datorită pântecelui, a celor de sub pântece care i-a adus în adormire. Exact cum vedem astăzi oamenii zilelor noastre când gustă din aceste fructe mărșave, de care mai târziu le va cădea scârbă, rănindu-le mintea și sufletul, zdrențuindu-l de amintirile tinereselor. Și fiindcă mintea lor și ființa lor era plină de alte griji, pentru aceasta au lipsit de la venirea Domnului, de la întâmpinarea Domnului, când s-a născut. Și au venit alți oameni, niște păstori care, grijulii fiind pentru turmele încredințate să le păstorească, ei nu dormeau. Că un păstor, în grija lui, normal, nu trebuie să doarmă noaptea, că noaptea atacă lupul. Și pentru faptul că ceea ce aveau încredințat, lucrul lor, plin de credință în Dumnezeu, dar neavând cultură și nu știau că trebuie să vină Mesia, habar n-aveau, dar erau curați la suflet față de cele dumnezeiești, s-au învrednicit de ceea ce nu s-au învrednicit aproape tot pământul, să primească veste de la înger în cele mai frumoase cuvinte. Mergeți în peșteră că vi s-a născut vouă Mesia, a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ, mergeți și vă închinați Lui. Ce veste minunată! Ce veste cutremurător de mare și cui a dat-o Dumnezeu? Nu celor care poate o meritau după cum au fost înnobilați de Dumnezeu, că erau boierii pământului. Erau cei cărora Dumnezeu le-a deschis chingile minții și înțelegeau lucrurile și tainele lui Dumnezeu. Le-a dat Dumnezeu celor care erau curați la suflet, oameni fără vicleșug, oameni fără răutate, oameni plini de credință. Iubiți credincioși, la așa priveliște, cred că toată pleiada de sfinți părinți s-ar fi gândit și dacă ar fi fost ei într-un coglăsuire, nu ar fi fost părtași la așa ceva. Viață curată având, dar iată Dumnezeu cum dă darurile, nu după măsura cum cântărește omul, ci după cum știe Dumnezeu, lăuntricul inimii. Când apostolii i-au ales pe cei 7 diaconi spre slujbă, au fost aduși de mulțimea poporului, considerându-i că sunt bărbați plini de credință și de adevăr. Și apostolii și-au ridicat rugăciunii la Dumnezeu și au spus așa: Doamne Dumnezeule, Cel ce știi inima tuturora, arată-ne nouă pe unul din aceștia pe care Tu l-ai ales. Deci iată, iubiți credincioși, că Dumnezeu, știind inima curată, aceluia îi se încredințează darurile de a ști tainele lui Dumnezeu. Acești păstori s-au dus după vestea care au primit-o de la înger și au pus în chinăciune, cu o oarecare înfricoșare de atâta evlavie că l-au văzut pe pruncul Iisus venind pe pământ. Gândiți-vă ce scenă dumnezeiască, un prunc într-o peșteră cu mama lui, cu bătrânul Iosif, cu niște animale care suflau ca pe niște turbine, probabil aer cald, forțau plămânii ca să încălzească pruncul în toiul iernii. Iar și danii stăteau desfătați în căldura nopții a iernii aceleia. Putea să vină Hristos în miez de zi, putea să vină până la asfințitul soarelui, dar n-a făcut-o, a venit noaptea. ca să simbolizeze noaptea păcatului omului, că omul când este dominat de păcat sau îi dă târcoale păcatul asemenea lupul oilor și încearcă încetul cu încetul să-i fure mintea, să o dezrădăcineze de la cele frumoase dumnezeiești, aduce întuneric. Și cum bine știm că întunericul nu este plăcut ochiului, așa să înțelegem că mintea se obosește în întunericul păcatului, ca drept dovadă că ea dă să se lumineze, dă să iasă din această temniță. Dar oamenii timpul acel erau prin, ca și ăștia de astăzi, crănepoții lor, erau prin de acest întuneric al minții, fapt pentru care l-a determinat pe Hristos să vină noaptea. Putea Hristos, ca să Dumnezeu fiind, să mijlocească, să aibă o altă căldură pentru trupușorul lui gingaș de nou născut, om de săvârșit. Dar a lăsat niște animale. Erau animalele care se aduceau la jertfa altarului. Erau animale care suplineau curăția oamenilor de care trebuiau să dea dovadă. Și iată că întotdeauna când tu, om fiind, ești chemat la o misiune, la o lucrare gingașă, dumnezeiască, te dai înapoi din niște motive murdare, trupești, atunci Dumnezeu totuși împlinește lucrul Lui care l-are de făcut. Găsește pe altul și te suplinește. Când a bătut în ușă Iosif cu Maica Domnului că i s-a apropiat vremea nașterii, toți i-au închis ușa. Și iată că și-a deschis pământul cât de mut, de surd și nevorbitor este și nesimțitor, el i-a făcut casă, vino că tu ești viitorul meu. Te primesc în pântecele meu aici, o mică grotă, dar vino aici dacă oamenii te-au lepădat, că pentru ei ai venit. Animalele în aceeași conglăsire cu pământul. Vino, ziditorul nostru, te-au lepădat chipul și asemănarea ta omul. Vino că te încălzim noi, că de aceasta ai nevoie. Vino și stai în ieslea noastră aici, unde noi mâncăm, că asta este masa noastră și de cea mai mare cinste. Cum are omul masa de cinste unde mănâncă. Aici te primim și noi te vom încălzi. Oamenii lasă cu mesele lor și în porfira lor. Vino aici cu noi, te primim noi. Doamne, ce discuție frumoasă fi fost între animale și Domnul Hristos, între pământ și ziditorul său, între păstorii aceia simpli fiind și ziditorul lor și din nevrednicie și ziditorul nostru. Întunericul cât de rece este și respingător pentru o ființă vie, a venit și el spunând, mă dau la o parte, vin o lumină ca să luminez aici, în întunericul nopții oamenilor să luminez trupul tău, venirea ta pe pământ. Până și păgânii au fost mai sensibili, cei care se închinau diavolului prin lucrul mâinilor lor, prin vrăjitorii, au fost atât de sensibil că au bătut o cale lungă de peste 2 ani, călări și cu grele neputințe și primejdii pentru simplu motiv ca să aducă darul celuia care se va naște. Că ei au fost vestiți de o stea din Persia, o stea care călătorea nu după firescul stelelor, mergând în sens invers stelelor, aceasta nu apunea niciodată și când stăteau, stătea și steaua. Când se ridicau să purcea de la drum magii, atunci și steaua se ridica și mergea înaintea ei. mergând magii spre Palestina, neștiind drumul, s-a făcut un povățuitor dumnezeiesc steaua. Nu s-a făcut o ființă vie să meargă în fața lor, pe drum, pe pământ, ci stea ca să rămână pe cer și zi și noapte, să nu aibă o steneală cumva, nedumirindu-se dacă n-a greșit calea. Iată lucruri dumnezeiești făcute pentru, iarăși spun, oameni curați la suflet. Aceștia nu știa de Mesia, nu știa de Făcătorul Cerului și al Pământului, că este unul, ci se închinau la zei. Dar fiindcă au văzut această stea pe cer și au dat seama că ceva se va întâmpla în Palestina, și printre toți vrăjitorii circula o veste care a fost spusă cu sute de ani de un strămoș al lor, de Valam, marele vrăjitor al Persiei, care așa a murit, spunând că va răsări din Iacov o stea și se va naște un domn din Iuda și va sfârâma pe toți domnii Moabului. Această stea nu era decât steaua care avea să se arate în Persia. Domnul răsărit din Iuda avea să fie Hristos din seminția lui Iuda. Având strămoș pe prorocul David, împăratul cel bun, iar domnii Moabului care avea să cadă sub picioarele acestui prunc, acestea care se nășteau, erau stăpânii păcatului. Că moabitenii erau cei mai înfiorători oameni de pe pământ, cu mare apetit spre, cu poftă spre păcatele cele mai croatice. Deci venind Hristos, avea să răpună la picioarele sale prin credință, prin cuvintele sale, pe toți acești domni ai Moabului. După cum vedeți, cum este turnat un creștin din momentul când aude, primește și săvârșește cuvântul mântuirii în ființa lui. Când te uiți în urma drumului tău pe care ai venit, până când ai auzit cuvântul, îți este greu și parcă îți sfâșie mintea și niciodată nu te mai întoarce pe unde ai trecut cândva și te-ai murdărit. Deci domnii Moabului, în care tu ai fost slujitor și un slujitor fidel, adică ai păcatelor, aceștia cad sub sabia necruțătoare a cuvântului lui Dumnezeu, a cuvântului acestui prunc care s-a născut în peștera Bitleemului în așa cutremurătoare smerenie și avea să trăiască 33 de ani pe pământ cu noi, apoi murind de bunăvoie și de răutatea oamenilor, să ne izvorască nouă cel mai de preț lucru și mult așteptat, mântuirea. Din coasta lui avea să ne curgă nouă acel izvor nesecat care să ne mângâie setea, sângele lui, și din trupul lui aveam să ne împărtășim noi mai târziu cu mare nevrednicie. Când spunem psalmul la masă, mânca vor săraci și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul, este prorocia spusă de prorocul David despre venirea Domnului pe pământ. Să nu înțelegem în cavuri săracii numai pentru trup, ci în cavuri săracii trupul și sângele Domnului, de care nu s-au împărtășit părinții mesianici. Au murit, cum spunea apostolul Pavel, văzându-le și sărutându-le aceste făgăduințe și ni s-au dat nouă. Trupul și sângele Domnului de care avea nevoie omul, iată, prin venirea pruncului pe pământ, s-a dat nouă săracilor. Mânca vor săraci și se vor sătura. Cei care ați gustat din Sfintele Taine și le-ați luat cu frică și cu cutremur, ați văzut cum te toarnă într-o altă ființă. Te odihnește, îți aduce soarele în lăuntrul tău. Cum s-a descoperit unui mare trăitor, unui episcop, ce înseamnă Sfintele Taine, când împărtășea poporul, vedea fețele unora strălucind ca soarele, și când îl luau Sfintele Taine, tot trupul lui radia lumină și fața o vedea ca de înger. Dar vedea și pe unii cu fața întunecată, pe alții cu fața gălbuie, și împărtășindu-se, strălucea trupul lui, dar nu ca a celorlalți. Deci cei care erau curați la suflet, care făceau cât de cât fapta mântuirii și se păzeau să nu muște din momeala păcatului, aceia erau luminați de trupul și sângele Domnului pe care îl primeau cu frică și cu cutremur. Iar ceilalți, puțin mai întunecați, se luptau din răsputeri cu patimile și mergeau nu cu îndrăzneală, cu frică, în nădejdea că Dumnezeu le va ajuta. Deci iată, mânca vor săraci și se vor sătura. Cum spunea Mântuitorul, cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, acela nu este mie vrednic. Mulți preoți fac cele mai grele fapte, groaznice, de care vor plăti la Dumnezeu, că nu mai pun preț pe Sfintele Taine și acum se practică ca în catolicism, fără mărturisire, fără pocăință, se împărtășesc cu toții. Dar probabil, după cum este duhovnicul și fiii duhovnicești și tainele care le dau, ca o bucată de mămăligă și nu tainele Domnului Hristos. Iubiți credincioși, Domnul Hristos s-a născut în Vitleem și nu în altă cetate a Palestinei. Vitleemul se tâlcuiește casa pâinii. Înainte, cu multe sute de ani, s-a chemat Efrata și pe urmă a primit numele de casa pâinii pe măsură ce se apropiau timpurile împlinirii venirii Mântuitorului, a prorociilor. Și nu aiurea a fost această denumire, că Hristos venea pâinea cerească. Deci casa pâinii era locașul pâinii cerești. Vine trup și sânge de bună voie, explicitându-se că ne iubește, să se împartă la toată lumea, dar numai acelora care cred cu adevărat în Cel ce a venit acum și nu altă dată, și Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat desăvârșit. Nu cum au confesiunile străine dogmelor mântuitoare, fel de fel de Hristos. Dacă o mamă este slăvită pe lângă fiul ei, cine a ajuns în lume, aici pe pământ, oameni mărunți fiind, deșerți și trecători, ca floarea câmpului, cum spune prorocul, cu cât mai mult putem să pricepem în slava Maicii Domnului. Fiul ei este prezent, nu a murit. Numele lui și cinsta nașterii lui ne-a adunat pe toți astăzi. Și în alte dăți, când ne adunăm, în cinsta lui și a prietenilor lui. Deci viul din Hristos, din numele lui Hristos, încă ne mai adună pe cei care credem cu adevărat. Dar dacă Fiul ei este atât de mare și noi credem cu adevărat că este Dumnezeul desăvârșit și este Mântuitorul nostru, oare ea, mama lui, care l-a adus pe lume, nu împărtășește aceeași cinste? Dacă îngerii s-au cutremurat de curăția ei, noi cum putem să o blasfemiem, cum toți neoprotestanții o blasfemiază pe Maica Domnului? Este suficient într-un glas cald și blând să-i spun acest lucru, dar nu acum pe pământ, la judecată unui protestant care o batjocorește pe Maica Domnului. Cred că i-ar muți gura și ochii s-ar pleca în pământ de rușine. Sau cei care nu cred în Sfintele Icoane, este suficient să-i spună, tu ai un tablou în casă. A unui prieten, a mamei tale, a tatălui tău, sau tu când erai mai mic, îl cinsteai? Îl cinsteam. Îl puneai la cel mai de preț loc într-un perete? Așa este, așa făceam. Cu atât mai mult, dacă un sfânt s-a jertfit pentru ceea ce mărturisesc și eu, Dumnezeu care a venit și m-a mântuit, oare nu pot să-i pun tabloul și să mă închin în lui ca unui Dumnezeu și ca unui prieten al lui Dumnezeu? Și dacă ar veni iubiți credincioși în același glas să-i spună, iubitul meu, tu aveai o zi de naștere sau serbai o zi cândva care ți-a plăcut ție, ți-a marcat viața într-un mod plăcut și țineai la ea? Țineam, Doamne. Ai schimbat-o vreodată? Nu, Doamne, n-am schimbat-o. Atunci ziua mea de naștere și toate celelalte pe care voi le păziți în cinstea mea, de ce le-ați schimbat? Nu le-a rușinat obrazul? Deci tu, un om, un nimeni și un nimic pe pământ, atâta de efemer, ții cu atâta gingășie la ziua ta de naștere și nu o schimbi. Vii și schimbi tu ziua mea de naștere, când îngerii s-au cutremurat de venirea mea pe pământ. Mă refer cum au schimbat calendarul și ce au făcut. Pot să facă sărbătorile oricând vor ei oamenii, dar nu intra peste lucrurile lui Dumnezeu. Tu fă-ți ce vrei în casa ta, nimeni nu te va opri. Poți să fii și ca un nebun sau ca pe un om înțeles, considerat de semenii tăi, dar nu intra peste lucrurile mele. Și dacă ele au fost stabilite, hotărâte prin conglăsuirea Duhului Sfânt de Sfinții Părinți, cu ce putere să intrăm noi peste ele, să le schimbăm după mofturile oamenilor? Dragii mei, iubiți cele așezate de Sfinții Părinți, că în felul acesta vă veți arăta că sunteți prieteni cu ei. Dacă cineva îți va veni în casă și îți va schimba un lucru pentru care tu mult suflet ai pus și este de mare preț în ființa ta, nu ți-ar conveni. Dar lui Dumnezeu i-ar conveni când tu, un om ticălos, faci un lucru dumnezeiesc. Oare nu mai mare o sândă vei lua? Așadar, ca să fim într-o conglăsire cu cerul în lucrările dumnezeiești pentru mântuirea noastră, trebuie să ne supunem așezămintelor Sfinților Părinți și să le păstrăm întru totul, întocmai după putere. Chiar dacă nu poți, dar măcar nu sta împotrivă. Nu te face să calci împotriva poldurilor, cum i-a spus Domnul Apostolului. Așa te numești un prieten al lui Dumnezeu, ținând cele frumoase cum au fost hotărâte, cinstindu-le după puterea ta, cu măsura minții tale, cu măsura puterilor tale duhovnicești. Dragi credincioși, rog pe pruncul care s-a născut și mult așteptat, și pe toți sfinții, pe păstorii aceia, pe magi, pe îngeri, să fie martori în ceruri, în ceasul judecății și pentru noi, că ne-am ostenit ca să fim în conglăsire cu Sfinții Părinți și astăzi și nu altă dată să-i cântăm slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bună învoire. La mulți! Într-o mulțeană, într-o mulțeană.